to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek wygrywa z Rosjanką Aleksandrową i melduje się w ćwierćfinale US Open. 30 tysięcy żołnierzy ćwiczy w powietrzu, na lądzie i morzu. Ruszają manewry. Żelazna obrońca. Piloci samolotu z szefową Komisji Europejskiej lądowali korzystając z papierowych map. Elektronika wysiadła z powodu zakłóceń. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open. Na korcie w Nowym Jorku, rozstawiona z numerem 2, Polka wygrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6-3, 6-1. Rywalka Igi Świątek nie miała w tym spotkaniu nic do powiedzenia. Nasza tenisistka zagrała wręcz koncertowo. Było trochę obaw przed tym meczem. Tym bardziej, że Aleksandrowa do pojedynku z naszą tenisistką nie przegrała jeszcze w Nowym Jorku seta i bardzo lubi szybkie, twarde nawierzchnie. Tylko początek spotkania był wyrównany. Od stanu 4-3 zdecydowanie już dominowała Iga Świątek, popisując się kilkoma zagraniami światowej wręcz klasy. Polka świetnie poruszała się po korcie, nie oddawała rywalce darmowych punktów, grała dokładnie ofensywnie. Moja rywalka zagrała bardzo szybko. Ten kort jest też trochę inny w porównaniu do tego, na którym grałam wcześniej. Wiedziałam, że muszę znaleźć swój rytm. Czasami też chciałam podejmować ryzykowne decyzje, które w konsekwencji się opłacały, podkreślała Iga Świątek. Jej pojedynek z Rosjanką trwał nieznacznie ponad godzinę. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Żelazny obrońca to kryptonim największych od lat manewrów polskiej armii i zaproszonych oddziałów sojuszniczych. Właśnie się rozpoczynają. Ćwiczenia to odpowiedź Polski na organizowane na Białorusi rosyjskie manewry Zapad-25. Na lądzie, morzu i w powietrzu w sumie 30 tysięcy żołnierzy. Oficjalnie ruszyły największe w tym roku manewry polskiej armii Żelazny Obrońca. To federacja ćwiczeń. Wybrane jednostki i związki taktyczne trenują własne scenariusze, a te składają się na jedną wielką całość, czyli Żelaznego Obrońcę właśnie. Co wojsko chce przez to pokazać, to wyjaśnia podpułkownik Magdalena Busz z Biura Prasowego Manewrów. Federacja ćwiczeń Żelazny Obrońca to nie tylko test współdziałania i skuteczności bojowej, ale także pokaz transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne, które konsekwentnie rozwijają swoje zdolności obronne w oparciu o nowoczesny sprzęt i technologie. Żelazny Obrońca potrwa miesiąc. Armia będzie trenować m.in. na poligonach w Ustce, Orzeszu i Nowej Dębie. A głównym ćwiczącym jest 18. Dywizja Zmechanizowana, nazywana Żelazną Dywizją. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie oddano hołd weteranom II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w 86. rocznicę wybuchu największego w dziejach konfliktu zbrojnego. Wzięli w niej udział nieliczni już weterani i przedstawiciele władz państwa. Jerzy Czerski, który walczył w Powstaniu Warszawskim, wspominał, że w 1939 roku nikt się nie spodziewał, jakim koszmarem będzie wojna. W 1939 roku miałem 11 lat i wtedy jeszcze nie odczuwaliśmy tego, co będzie w przyszłości. I myśmy się cieszyli, sądząc, że za tydzień, dwa już będziemy w Berlinie. Walka z okupantem była rozumiana i odczuwana sercem przez wszystkich Polaków. Chyba było. Druga wojna światowa rozpoczęła się napaścią Niemiec na Polskę. Trwała 6 lat. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków. Statki z pomocą dla Gazy ponownie wyruszyły z Barcelony. Wcześniej flotylla musiała zawrócić do portu z powodu sztormu. W misji biorą udział też osoby z Polski. Uczestnicy akcji z żywnością i lekami dla mieszkańców strefy Gazy chcą przełamać trwającą od 2007 roku izraelską blokadę morską. Szacuje się, że od października 2023 roku w strefie zginęły blisko 63 tysiące Palestyńczyków, w tym około 19 tysięcy dzieci. Problemy z nawigacją samolotu z przewodniczącą Komisji Europejskiej w Bułgarii. Powodem zakłócony sygnał GPS na lotnisku w Płowdiwie, za którym stała prawdopodobnie Rosja. Do incydentu doszło wczoraj po południu. Ursula von der Leyen od piątku podróżuje po krajach wschodniej flanki. Wczoraj do Bułgarii leciała z Polski.

Z 10 po 10 rozpoczynamy drugą część audycji. Grzegorz Hoffman ponownie. Bruce Funkston w roli głównej, bowiem dzisiaj jest solenizantem, właściwie jubilatem. Funkston dzisiaj obchodzi 70. urodziny, a przed chwilą słyszeliśmy go w utworze News of the World, przeboju grupy The Jam. The Jam to zespół taki balansujący między mocami a punk rockiem. Oczywiście zespół, którego liderem był Paul Weller, także głównym gitarzystą, wokalistą i autorem piosenek. Natomiast Bruce Funkston, basista, czasami również śpiewał i dzisiaj właśnie takie przykłady. Pierwszy już za nami, News of the World, tak jak wspomniałem, a teraz jeszcze dwa kolejne. Najpierw kompozycja Bruce'a Smithers Jones, a później z kolei utwór z repertuaru grupy The Kinks, czyli napisane przez Raya Davisa, ale śpiewać będzie ponownie Bruce Funkston. Here we go again, it's Monday at last. He's heading for the Waterloo line. To catch the eye they have passed, it's usually dead on time. Hope it isn't late, got to be there by nine. Pinstripe suit, clean shirt and tie. Stops up at the corner shop to buy the Times. Good morning, Smithers Jones. How's the white van home? Did you get the car you've been looking for? Did you get the car you've been looking for? Let me get inside you. Let me take control of you. We could have some good times. All this worry won't get you down. I'll give you a new meaning to life. On the train, you're nearly there. You're a part of the production line. You're the same as him, you're like tin sardines. Get out of the pack before they peel you back. Arrive at the office, spot on time. The clock on the wall has it yes run nine. Good morning, Smithers Jones. The boss wants to see you alone. I hope it's the promotion you've been looking. I hope it's the promotion you've been looking for. Come and swing us on board. Take a seat, take the weight off your feet. I've some news to tell you. There's no longer a position for you. Sorry, Smithers Jones. Like that. Bruce Foxton w piosence David Watts w latach 60., konkretnie w roku 67. Wielki przebój grupy The Kings oczywiście, a to była interpretacja Bruce'a Foxtona i grupy The Jam. To jeszcze Bruce Foxton solo, Freak. To był Bruce Foxton, który dzisiaj obchodzi 70. urodziny, a teraz artysta dokładnie o 20 lat młodszy, Omar Rodriguez Lopez. Dzisiaj 50. urodziny tego gitarzysty, wokalisty, producenta, kompozytora, autora tekstów. Również zaczynał na początku wieku w grupie At The Drive-In.

hollow vacuum, chop the oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputations, went to their range, it has access now. To była grupa At The Drive-Ins with a Relationship of Command. Vote for Invalid, Litter Department i One Armed Scissor. Zespół post-hardkorowy, w którym nasz bohater, czyli Omar Rodriguez Lopez, grał na gitarze, komponował, pisał też teksty, czasami trochę też śpiewał w chórkach. To był koniec ubiegłego wieku, początek nowego, natomiast po zawieszeniu działalności przez At The Drive-In Omar Rodriguez Lopez i Cedric Bixler Zavala, czyli wokalista, główny wokalista grupy The Drive-In, założyli nowy zespół i to już była trochę i nadal jest nowa bajka, inna bajka, dlatego że zespół The Mars Volta, o którym mowa, nadal istnieje, tylko że gra, tak jak wspomniałem, nieco inną muzykę niż ta ich pierwotna formacja. He's got best in black lungs, made of clothes splintered shards. They're the kind that will talk through a wheezing of cars. And I hear him every night, in every pore, and every time it just makes me weak. Without your answer, free from all the shame. była grupa The Mars Volta w utworze The Widow z płyty Francis the Mute. Album wydany w roku 2005, a ta piosenka na liście przebojów w Wielkiej Brytanii dotarła do 20 miejsca. Oczywiście w wersji podstawowej, nieco krótszej od tej albumowej. Omar Rodriguez Lopez to jeden z najciekawszych gitarzystów swojego pokolenia. Prócz nagrań z zespołami At The Drive-In i The Mars Volta, zespół The Mars Volta, jak już wspomniałem, cały czas istnieje i nagrywa, chociaż były przerwy w działalności. Natomiast Omar wydaje też płyty solowe, to w dużej liczbie, w niektórych rocznikach nawet po kilka. Najczęściej jest to muzyka eksperymentalna, ale nie zawsze. Ten hiszpański nie był bez przyczyny język, w którym śpiewał przed chwilą Omar Rodriguez Lopez, bowiem artysta pochodzi z Puerto Rico, o czym wcześniej nie wspominałem. Dzisiaj 50. urodziny Omara, a to był utwór, tak jak wspomniałem, Desserraijo z płyty Xenophanes z roku 2009. Dziś mija równo 55 lat od premiery drugiego albumu w dyskografii zespołu Caravan. To grupa taka znowu balansująca trochę między rokiem progresywnym a art popem, a jeszcze może trochę eksperymentów też się u nich zdarza. Scena Canterbury, czyli ta sama okoliczności, co na przykład w przypadku grupy Soft Machine. Dreamed it once again and saw that he was me. looking close at me, I looked a lot like you, knowing where to go, but not quite what to do. Thank you. And I Wish I Were Stone, a wcześniej utwór tytułowy z płyty If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. Grupa Caravan sprzed równo 55 lat. Audycja GH Plus dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która program zrealizowała, Grzegorz Hoffman, który przygotował i prowadził. Po 23 do trójki zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski. To będzie kolejny odcinek z cyklu Ludzie. A na zakończenie ten sam utwór, którym rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, ale oczywiście w innej, wcale nie gorszej, równie dobrej wersji. Dziękujemy, do usłyszenia, dobranoc. Heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes.